أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا مئتين يغلبوا ألف من الذين كفروا. دی آیت کے اللہ تعالیٰ یو رسم قانون ذکر کی دی پار دا مجاہدینو دا مجاہدینو امیر او دا مجاہدینو مسئول لپکار دی چی اخپل مجاہدین دا سی تیار کی چی یو مجاہد دا لسو کافرانو مقابلہ کولی شی دا سی اخپل مجاہدین تیار کا او دا سی ارزڑاور کا دا جہاد پزائلو تا دا سی بیان کا چی یو پلا سبانی مقابلہ کولے شی او که یو پلا سبانی مقابلہ نشی کولے نو یو دی دو کسانو مقابلہ خامخاو کی کافر دو دی یو مسلمان دے دعوتی نتختی که و تختی دا سخت گنانگار دے پلے بندے پا ابتدا دا اسلام کی دا سی وچی یو مسلمان بعد لسو مقابلہ کئی دا پی پرزوا بیا دا مپسرین دعا قوال دی یو قول داره چې دا آیاتونه منسوخ شوی دی بیا داره چې الله تعالی آسان تیارا وستل به تاسو باندې نو سل به له دو سو نه تختی زر به له دو زر نه تختی نه یو په دو باندې مقابله شوله خو زمونږ استادان به ویل چې نسخه نشته ری په آیاتونو کې ولې منسوخ کړي آیاتونه یو خو داره چې نسخې الفاظ نشته ری په آیاتونو کې الله تعالی ویلی آل آن خفف الله عنکم الله تعالی د باندې آسانتیا راوستله نو په ابتدا د اسلام کې یو په لسه باندې مقابله وه اوس الله تعالی آسانتیا راوستله یعنی دغه مخکې حکم منسوخ نه دی که اوس هم په هغې باندې څوک عمل کوي یو فدایي دی یو استشهادي دی او د زرو کافرانو مقابله کوي ښه خبره ده کنه دای چې د ایمان قوت و د اعمالو قوت و نو یو په لسه باندې جنګېږي که یو په شل باندې جنګېږي که یو په درې باندې جنګېږي خو شرعی مسئله دار چی یو مسلمان بعد دو د مقابله نه تختی او د زیات او د سوچ مقابله کولی شي بس الله تعالی ول زیات اجر ورکي نو نسخ بدیاتون کې نشته دا بهترین قول لپاره کې زموږ استادان هم دغه وای نسخ له پز نشته خفف الله الله تعالی سره پسانتیا راوستله یا ایها النبی نبی صلی الله علیه وسلم حرز المؤمنین تی دی ورک مؤمنان تعالی القتال په جنگ کول باندې ای یکم منکم کوي ستاسونه عشرون شل کسانی صابرون صبرناک یغلبو مئتین نو غالب کیږي با په دو سو باندې نو یو په لس باندې مقابله شوه چې لس مسلمانان چې شل مسلمانانی د دو سو کافرانو نه ونه تختی و ایکم منکم مئت نو کوي ستاسو نه سل کسان یغلبو غالب کیږي با الف من الذین په زرو کافرانو باندې بانهم قوم لا يبقهون زکه داسې قوم دی چې دیونه پویږي لا يبقهون درې سمانه ده لا يبقهون امام قرطبی وی بانکم تفهمون ما تقاتلون علیه تاسو چې رسر پر جنگی گئی تاس پا غیبانی پویی گئی و هو سواب اغسر دا اللہ تعالی را طرف نبدلی دی و هم لا یعلمون ما یقاتلون علیه او دا کافران پا دی نجنگ نپویی گئی چیزا پس بانی جنگی گم مسلمان خوب دی پویی گئی چیزا دا اللہ دا دین دا پار جنگی گم دا کافر دا پار سر پر جنگی گئی اللہ وی دیو پا دی بانی نری پویا اخیری ټکه را کافرانو سره د ملک لپاره د جنگيګه بس بل ټکه دې لپاره نشته او مسلمان خو زده الله د دین لپاره جنگيګه آل انا وسخفف الله عنكم اسان تیرا وسل الله تعالی پتا سو باندې وعلم او پوښ الله تعالی ان فیکم ضعف شي غنن پتا سو کی کمزورواله دي نو باج هم پسرینو چې د مخ کې حکم منسوخ شو خو تاسو ما ویل خفف پل پد راغله یعنی الله تعالی صرف اسان تیرا وسل فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ كَوِيسْتَ سُنَسَلْ كَسَانْ صَابِرَتُنْ صَبَرْنَا كِي يَغْلِبُوا غَالِبْ كِي گِي وَمِئَتَيْنِ پَدُوَ سَوَ بَنِّي وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَوْ كَوِي پَتَاسْ كِي آلْ پُنْزَرْ كَسَانْ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ غَالِبْ كِي گِي وَپَدُوَ زَرُ بَنِّي زَرْ كَسَانْ وَپَدُوَ زَرُ بَنِّي أَوْ سَلْ كَسَانْ وَپَدُوَ سَوَ بَنِّي غَالِبْ كِي گِي بِإِذْنِ اللَّهِ پَيْمْدَادَ اللَّهِ تَعَالَى بَنِّي پَيْمْدَادَ اللَّهِ بَنِّي وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اللَّهُ تَعَالَى مَرْگَلِ دَ صَبَرْنَا كُدِ رِسَمَانَ دَ والله مع الصابرين بالنصره لهم على عدوهم الله تعالی به امداد کوي د مسلمانانو سره د دیو د دشمنانو په خلاف باندې والله مع الصابرين بالنصره لهم على عدوهم تفسیر سمرقندی دا معنی ذکر کړی دا الله تعالی مرګره د صبرنا کړي الله بل مسلمانانو سره امداد کړي د دشمنانو په مقابله کې دا معنی دا ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتا یسغن فی الارض دی آیت کې الله تعالی بل قانون ذکر کړي د جهاد د لپاره بل قانون دی دا دولسم قانون دی حاصل لري قانون دا دی په ابتدا د جنگ کې کافران قتلول غوړي ضروری خبره ده ابتدائی جنگ دے کافران رعب ډیر دے قیدیان دیونی ولا نو دا قیدیان ولا قتل کاملای کا دیر پارا چی رعب قائم شی باغی بننے رعب قائم شی چی وینی ډیر توی شی دا کافران دا وینو نا دیر یریگی نو اللہ تلاوی قیدیانم چی ونی ول دا پا آغا وقت کی چی کلا دا کافرانو دب دب زیاد ای او تا تا قیدیان راغل الودی نیول قتل اکولا ختم اکولا پا دا غزی بانش باغی بان رعب قائم شی ہاں کپا عام حالاتو کی نو د قیدیان فبارکی دام کولی شي که د امیر دی مشوره وکي مصلحتن چې دی هغه ازادول هم شي دشمنان نیونیول نو ازادول هم شي که په هغې کې مصلحت ډېری یا دویم داره چې د مسلمانانو د قیدیانو تبادله هم په هغې باندې کولی شي ستاسو قیدیان به درکو خو زمونږ قیدیان مونږ ته راکوي دا هم شرعاً جایز دي او دریم دا چې پیدیه د ناخلو ستاسو قیدیان دی مونږ سره دومره روپۍ را تراکې چې قیدیان دل آزاد کو دام جواز لري او سلورم حکمدار چې بس درې هر سنه تیر شي او بس قتل یې کوله ختم یې کوله خبر اخلاصه کا دا هر یو کار د سلور ون احکامات تیر قیدیان مبارکي کم یو چې امیر مناسب وګڼي مشوره دیو کی او حق یو باندې عمل وکي نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی خدا ټول مسلمانانو مجاهدینو ته اغه تشریح دا حکم دی ما کان لنبی مناسب ندی د پیغمبر د پاره ای کون له اسرا چې وی دی دغه پر قیدیان ای پیغمبر ته په قیدیان باندې سکه او یا کسان کافران درا وستل او بس تړل دي دی ژوند دي ساتري دي سپکې حتا یسخن فی الارض تر دې پورې چې ډیر وینې توی کې بزمکه کې تر دې پورې چې ډیر وینې توی کړل شي بزمکه کې ډیر وینې توی کا دا ابتدایي حالت د اولنې غزا و ترې دونه تاسو غواړی عرض دنیا تاسو غواړی سامان د دنیا غواړی تاسو تفسیر جلالین معنا کړی د بی اخذ الفداء یعنی تاسو پیدیه تاسو پیدیه اخلی ډیر لپاره تاسو انتظار کوي ځکه نه وجنه چې پیدیه ته اخلی والله یرید الاخره والله تعالی غواړی ستاسو لپاره الله تعالی غواړی اخرت ستاسو لپاره یرید لکم ثواب الاخره تفسیر روح المانی دا ذکر کړی دی الله تعالی غواړی ستاسو لپاره ثواب غواړي یعنی دا قتل کوي الله به تاسو له اجر درکړي الله بل اجر درک والله عزیز الله تعالی در اور ذات حکیم حکمتون والده کرچی او یا کسان دا بندیان شول په غزوی بدر کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه صحابه کرام سره بعض صحابه کرام دا مشوره وکړه د الله پیغمبره دا جوندی سیزو وې دا د ماف کولون دی سیزو یا سیزو بل صدا نه او سوزوي خا بل څه بلچا عمر رضی الله تعالی عنه ته وستا سره ایدا وی زما رائے دار چې دا خټول زمنګ خپلوان دي د چا تر دې چا وراره دي چا تر زوی دي د چا چې کم یو خپلوان دي هغه ته والو کې چقت سر وې وی ایمان بده ته چې زما ورور دي زما تر دې هغه ما ته والو کا بز قتل کما بل چې چا به کم خپلوان دي وس هغه ته والو کې چا قتل کی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ته به کې سوې وی زه خداوې مچی د دین دی پیډیا واغستل شي او د دې ژوند دی پری خودل شي نو باز صاحب کرام وی خاوه وسر سره سو کله او بیا بم دا نقلاریږي وی کنه قلاری دل پدی فدیه باندې به سامان پی واخل بیا بسر او جنگیو کنه مو خو مقصد د الله تعالی رضا ده څه خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم پر اخرنی قول باندې اتفاق او فیصله وکړه وی بس وی ردیو نو دغه واخلو فدیه به تی واخلو او دی آزاد کو الله تعالی د آیاتون راولېګل نو دا آیاتون الله تعالی راولېګل چې پیغمبر ته په فدیه باندې سکه په کاردار چې دا مشرکان تا وجلی وی تا دا قتل کړی وی نو الله تعالی غواقع ذکر ما کان لنبیین مناسب نری د پیغمبر د پاره چې شری دغه لپاره قیدیان حتا یسخن فی الارض تر دې پورې چې ډیر ویني توی کی بزمکه کې تورې دون غواړی تاسو عرض د دنیا سامان د دنیا غواړی به اخذ الفداء ان تاسو پیډی غواړی والله یرید الاخره والله تعالی غواړی ستاسو د پاره اخرت والله عزیز الله تعالی ذو الاور ذات حکیم الله تعالی حکمتونه والده لولا کتاب من الله دی آیات پر رمضان پوی کی لگ مشکل لے لولا کتاب من الله کہ چرت نو حکم من الله د الله تعالی دا طرف نا سبقا مخ کی فیصله شوه لمسکم خامخار سیدل به تاسو ته فیما اخستم پبارد حق پی دی کی جتا سواق استلا عذاب عظیم لوی عذاب برته ملو شیو لوی عذاب برته ملو شیو خلا د الله د طرف نه مخ کیو فیصله شوی دا نو داغی د وجنا الله تعالی تاسو ته عذاب درنکا تاسو ته داغی تاسو ته عذاب ملو نشو هغه فیصله د الله مخکینه فیصله کمر چې الله د مخکینه فیصله کړی دا تفسیر سمرقندی معنی کړی دا هغه فیصله د الله سره او هو الله يعذب قوما الا بعد قيام الحجه عليهم ده الله فیصله دار چی او هو الله يعذب قوما الله تعالی عذاب نور کوي قوم ته الا بعد قيام الحجه عليهم مگر کله چې الله تعالی حجت قائم کی باغی باندې نور الدين خو مخ کی حکم دا نور غلې کنه شپې دې ته ماخلې او ده الله قانون دار چی الله یو قانون مخ کی نه واضح کړي او څوک هغه کار وکړي دغه خلاف وکړي نو دغه ستوي ګناه ستوي خلاف د مامور به توي نو دا خو نه دی ګناګار شوی ځکه مخکې مامور به نه دراغلی نو چې نه دراغلی نو د الله دا قانون دی چې عذاب هغه چاته نه ورکې چې مخکې حکم نه را لېږلی نو مخکې حکم نه دی را لېږه ځکه الله تعالی عذاب ورنکه دا تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دویم قول لمبسرینو دا دی تفسیر جلالین لیکلی دی او تفسیر سمرقندی دا دویم قول ذکر کړی دی دا الله تعالی قانون دار چر دی امت د پر الله تعالی غنیمتونه حلال کړی دی غنیمتونه الله تعالی دی امت د پر حلال کړی دی مخکې نو امتونه د پر نه حلال لولا ما سبقا فی الكتاب ان الغنائم تحل لهذه الامه کچرته الله تعالی دا فیصله د مخکې نه نوې کړی چې دی امت د پر غنیمتونه حلال دي نو که تاسو بیا د پیډیا غیستوې نو الله به تاسو له عذاب درکړیو تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی دی تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دی او امام قرطبی هم دا معنی کړی دا لولا کتاب من الله بتحلیل الغنائم تفسیر جلالین هم دا معنی کړی دا خو الله دا فیصله کړی دا چې دی امت ته فار به غنیمتونه حلالي که الله دا فیصله نه وکړي تاسو دا پیډیا غیستی نو الله بدل عذاب درکړي خو دا کې الله دا فیصله کړی دا چې دی امت ته فار به غنیمتونه حلالي درې معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی زاد المسیر او قرطبی لولا کتاب من الله کې چرتنه په فیصله د الله تعالی له طرف نه سبقا مخ کې شوی نو تاسو چې دا کوم پیډیا غیستره بدی به الله تعالی عذاب درکړي خو مخ کې الله تعالی یو فیصله کړی دا هغه دا فیصله ده چې سبقۃ المغفرۃ لأهل بدر الله دا فیصله کړی دا چې بدری صحابه کرام ما معاف کړی دي نو تاسو خو بدری صحابه کرام یې د پیډیا مواغستله او الله دا بدری صحابه کرام په باره کې فیصله کړی دا چې دیو معاف دی بس کدیو هر څوک کینو الله تعالی او تعالی معاف کړی دي نو دیو جنا الله تعالی تاسو له عذاب درنک دا درې ترجمه دا درې معنی ذکر کړی دا سمرقندی زاد المسیر امام قرطبی دا درې معنی ذکر کړی لولا کتاب من الله کې چرتنوي حکم د الله تعالی له طرف نه سبقا مخ کې فیصله شوه لمسکم رسیدل به تاسو ته پیما اخستم په بار دغه پیډی کې چې تاسو واغستل د قیدیانو نه عذاب عظیم لوی عذاب برته رسیدل خو الله مخ کې فیصله کړی دا چې الله تعالی هیڅ یو قوم ته عذاب نه ورکوي سو پوری چې ته حکم نه را لېګلې او دین مخ کې حکم نه راغله تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دویم کچرته نوې فیصله ده الله تعالی هغه فیصله دار چې دی امت د پر الله تعالی غنیمتونه حلال کړی دي به تحلیل الغنائم ته امام قرطبی دغه معنی کړی ده نو الله کړه غنیمتونه دی امت د پر نوې حلال کړی دا فیصله نوې شوی نو تاسو ته عذاب راغله یا دریم دا چې المغفرت لأهل البدر دا بدری صحابه کرامو د پر الله دا فیصله کړی ده چې دی الله معاف کړی دي د دیو جنته عذاب را نغه په کلو مما غنیمتم حلالا طیبا کله چې د مخ کې آیات نازل شو نو صحابه چې هغه کوم فدیا غیستې و چا بیا خوړلم نو یاره بس الله تعالی را زوره نه راکړل و دینه به تیر شو نه الله تعالی وي خوره سړیا حلال خو لدا خو په کار نه و چې د سپیدیا ته واغیستل ځکه دومره د غیر سره کړی دي په کار چې قتل کړی وي ټول نه خو او یا یو سلسلوي کسان مده مننه تلیو نو دا کارم چې کړی یو سره دا وړې رخوا په کلو خوره مما غنیمتم دا څنګه تاسو حاصل کړی دي دیو نه حلال ان طیبه حلال دی پاک دی واتقوا الله يركوا الى الله تعالى ان الله غفور رحيم يقين الله تعالى بخنا كون كي رحم كون كي يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم دا الله تعالى ديار لسم قانون ذکر کی دی جہاد د پاره ديار لسم قانون دی ځان په پوی کوي کله چې نبی علیہ السلام دا دغه حکم وکړ دا پیډی دا غسل حکم یو که چې تاسو قیدیان یې زمونږ په دی باندې اتفاق راغی مونږ ته پیډی راکې تاسو به آزاد کو دا عباس رضی الله تعالی عنہ ته خیر کله خبر را ورسېدله نبی علیہ السلام ته پیډی راخله نو هغه ته ما سره سنشتره د غریب یم. نبی علیہ السلام ته وی کله چراتللی وې تا اوستا خود چې هغه په پټی کې چې اعمال دغه کړي وغه خزانم خخه کړي وغه څه شوله. الله تعالی خبر کګنه الله تعالی خبر کړي وی مال دا واخل وی پریدم دینا پیسې برا کې نو ال دې پریدم قیدی ته بندي ترمی ول راتللی ما په خلاف باندې پیسې را واخل. یو پکې ویل لغه بل پکې ویل قسم دې کز ما سره یو روپی روپی خو مون سره نشته. نو کله چې وینسی نو بیا وی روپی را سره نشته. الله تعالی دا قانون راولېګه اے پیغمبره ته تو وای پیسې لمون کړی دا روپی وخه مخ را کوي پریدم نه اسینا په پیسې برا کوي. او عباس رضی الله تعالی عنہ پکې بل خبر وکړه وی انی کنت مسلما یا رسول الله اید الله تعالی پیغمبر زخه مسلمان ما ما خود مخکې نه کلمه ویلی زخه په مکه کې پاتې شوی او ما خود زخه مسلمان ما کلمه ویله ته زمانه څنګه پیسې اخلي. دا داواغه وکړه الله تعالی دا آیات دغه په واره کې راولېګا څوک به وای چې نشته در سره څوک به وای چې زه مسلمان یم خو چې ستا په خلاف باندې راغلی د هغې نه پیدیه واخله ځکه دا چې دا هر یو چې زه مسلمان یم اوس به هغه بل یم چې زه مسلمان هغه بل به هم وایه. نو الله خو دا حکم رالیږلی د پیدیې نو چې اوس هر یو دا دعوه کوي چې زه مسلمان یم نو خو د پیدیې حکم به ختم شي که نه نو وایه اخلتې ته وایه که مسلمان یي ما دا پیسره کړله پیدیه ما در راکړه او که ته یقیني مسلمان یې الله به له دې نه نورې ډېرې درکړي الله به نور مالداره کړي خو زما په خلاف باندې جنگ در راغلی وي ما نیولی په جنگ کې ما نیولی څه په واده له نه وي راغلی چې ما په واده کې نیولی جنگ در راغلی وي په ما پسې ما نیولی پیدیه دومره روپۍ راکړه ته وایې چې زه ما سره نشته دی یا زه مسلمان یم ستا د ایمان او د اسلام ماته پته نشته دی خو زما په خلاف باندې ته راغلی ما نیولی ما له پیسې راکړه. ها که یقیني ته په رښتیا مسلمان یې الله به له دې نه زیاتې درکړي خیر دی الله تعالی دا حکم راولېږه. یا ایها النبی نبی صلی الله علیه وسلم قل لمن قوایتا لمن هغه چاته پی ایدی کوم پی ایدی کوم سمانه ده عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی قل لمن پی ایدی کوم چې ستاسو په لاسونو کې دي لاسونو نه مراد څه شی دی یعنی پی فی ملکتی کوم و وثاقی کوم و تحت ولایتی کوم چې ستاسو د قبضې نه لاندې دي ستاسو په وثاق کې دي یعنی تاسو په اتکړو باندې تړلی دي من الاسرى قيدياننا اي يعلم الله كما علمك الله تعالى في قلوبكم ساس بدلون كي خيرا تفسير جلالين معنا كي ده خيرا ايمانا واخلاصا كستاس بدلون كي پرشتا ايمان يو بتاس كي اخلاصي كته پرشتا مؤمن مسلمان يوتيكم درب كي تاسو تا خيرا غرا مما اخذ منكم داغنا چغستل شوي دي استاسنا ويغفر لكم وبخنا بو كي تاسو تا ان والله غفور رحيم الله تعالى بخنا كون كي رحم كون كي ده ايات كي نازل شو نبی علیہ السلام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وی اوس خو پکې بیخی څه نه کیږي وی اوس خو الله ویل چې آی اخلی ته ستاسو په خلاف باندې راغلی دی پیدیه راکه او که ته یقیني مسلمان یې الله به له دې نه ډیر مال درکي او الله تعالی به دې ښه ساتي خیر دی خو اوس مال پیدیه راکه زما په خلاف باندې راغلی و ای یرید ان یخدعوک او که غواړي دی چې دوکه وکړي ستا سره فقد خان الله من قبل یقینا دی خیانت کړی او د دې نه مخکې د الله تعالی سره یعنی شرک کړی فقد خان الله من قبل بكفرهم بالله وعدم قيامهم بالامانه دیو چې مخکې د امانت لحاظ نو ساتل امانت څه یعنی د الله تعالی د توحید مخکې دی شرک کړی دی عون الرحمن په تفسیر القران غي دغه لیکلی په امکان منهم نو الله تعالی قدرت درکته در په دی باندې کدی کافران چې دا کم آزاد شوله او بیا هم ست په خلاف باندې راشي نو الله وی وسمه د قدرت درکړی او ست په لاس کې میرا وستله سبب بیا چې دې سره jihad وکي بیا بل الله تعالی الله سره ولی والله علیم الله تعالی پوی دی حکیم حکمتونه ورده ان الذين امنوا وجا وهاجر وجاهدوا فی باموال ایمان پسیم فی سبیل الله د دې آیات نو رستو قوانین د jihad خو ختم شول مخکی اوس الله تعالی ذکر کوي 15 اقسام د خلکو 15 اقسام د خلکو سره د حکمونه نه الله تعالی بیانې د زبانی راتوي ما بیا لاندې ترجمه کو به خي آسان سبق دی پنځه قسم خلق دي دین ورستو الله بیان او دا هر یو حکم بیان اولنی قسم دی مؤمنان مسلمانان مجاهدین انصار دي دویم مؤمنان مسلمانان مجاهدین مهاجرین دي د دې حکم دار چې بعضهم اولیاء او بعض انده یو بل ورونه دي دا دو قسم خلق دي دا ورونه دي یو دریم قسم مؤمنان مسلمانان دي خو لیکن په دار الحرب کې پاتې کیږي هجرت نه دی کړي د کافرانو په ملک کې پاتې کیږي خو دې مسلمان داغی حکم دا دے اللہ تعالیٰ داغی سر و تعلق نہ ساتے داغی سر و تعلق نہ ساتے بس دائی حکم دے. ہاں یو خبر ادا چې کافران اغال تک تنگ گیا دے دا کافران پا ملکی دے نو دا خو گنانگار دے ولی حجرت نہ کیا خو بیا هم که کافرانو هغه وجه شهید کاوه یستانه امدادو غوښتته سره مرسته وکه، خو که دا په هغه ملک پاتې کیږي چې ستا او د هغې په منځ کې معاهده ده، نو بیا ورته وایي ځان له څه کوئ ورور، ځان له پکې شرمېږه، زما او سره ځان له معاهده ده، که تا وهي او که ټکۍ دی او که ګرفتارۍ دی خو زه ورته څه نه شم ویلی، که زما سره معاهده ده. نو دا درېیم قسم شو. او دغه بل قسم الله تعالی ذکر کړی دی، کافران چې دي د دنیا ټول کافران چې څومره دي، نو دغه ټول کافران د یو بل ملګري دي، په کارون د کوپر کې یو شان دي کړي او د مسلمانانو په خلاف باندې یو دي. دا څلورم قسم شو. پنځم قسم هغه خلق چې هغه وروسته مسلمانان شوي دي، وروسته هجرت کړی دي، هغه ستاسو ملګري دي. څوک مخکې مسلمانان شوي دي، څوک وروسته مسلمانان شوي دي، چا مخکې هجرت کړی دی، چا وروسته کړی دی، په اولایک منکم، نو دغه ستاسو ملګري دي. دا پنځه اقسام شول او دا پنځه واڼو د هر یو ځان نه ځان له حکم بیان شو. ان الذين امنوا يقيننا کسان چې ایمان راوړی دی، تفسیر سمرقندی وایي صدقوا بتوحید الله تعالی و بمحمد والقران، چې تصدیق کړی دی د الله تعالی د توحید او د محمد صلی الله علیه وسلم او د قران کریم. ان الذين امنوا صدقوا بتوحید الله و بمحمد والقران و هاجروا هجرت کړی دی و جاهدوا جهاد کړی دی به اموالهم په خپل مالونه باندې و انفسهم په خپل نفسونو باندې په سبیل الله په لار د الله تعالی کې. دا یو قسم شو مؤمنان مسلمانان مجاهدین مهاجرین. دویم والذین آو هغه کسان چې زی ورکړی دی مهاجرین او تاونه سرو امداد کړی دی د هغې سره، نو اولئک بعضهم اولیاء بعض، دا مهاجرین او انصار دوستان دي یو بل، بعضهم بعض دیونه اولیاء بعض دوستان دي نورو. حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث تیر بخاری، لولا الهجرت لکنت امرا من الانصار، نبی علیہ السلام که زه مهاجر نه وې نو زه به یو انصار وې. ښه دا نصرت نبی علیہ السلام ته ډیر زیات خوښ و د هجرت نه، خو زه پخپله مهاجر یم، که زه مهاجر نه وې نبی علیہ السلام زه به انصار وې د مهاجرینو. لکنت امرا من الانصار، صحیح حدیث ته امام بخاری ذکر کړی دی. واو چې زه ور کړی د مهاجرینو ته انصارو د هغه سره امداد کړی دی. والذین آمنوا، اوس دا غدریم قسم ذکر کوي، هغه کسان چې ایمان راوړی دی ولم یهاجروا او هجرت نه دی کړی، مالکم من ولایتهم من شیء، نو نشته ریستاس د پاره د دوستانی د غینه من شیء هیڅ قسم حق، ساس د پاره د غې سره تعلق ساتل دا حق نه دی، دا ناجایز دی. حتی تر دې پورې یهاجروا چې هجرت وکړي. خو لیکن و ان استنصروکم فی الدین، که مدد وغواړي هغه ستاسو نه په باره د دین کې، فعلیکم النصر، نو بیا لازم دی به تاسو باندې امداد کول د هغې سره. په کافرو سره یو ځای اوسیږي، هجرت یې نه دی کړی، خو کافران پر ظلم کوي، تا ته وایي چې مار دی ظلم نه خلاص کا، نو کافرو له دمکي ورکه، وایي دغه ستا سره چې دا اوسیږي دا زمونږ مؤمن مسلمان دی او زه به دې خوښ شم دته سمه وایه. ها الا علی قوم، مگر که په مقابله دغه قوم کې ستا نه امداد غواړي، بینکم چې ستاسو په مند کې او بینم په مند دیو کې میثاقن وعده وی د ډز بندی، میثاقن د دین مراد معاهده تی مراد ده، د اوربند ستاو د قوم په منځ کې اوربند دی، دا مسلمان دغه سره پاتې کیږي، تا ته چغې وهي چې زه مړ کړم راشه، نو توی زه څنګه درشم، زما خو سره معاهده ده کنه، خو ته هجرت وکړه کنه، ته قلار شه نور. والله بما تعملون بصیر، الله تعالی د ستاسو عملون لیدونکی، الله تعالی ستاسو اعمال یې. وسلورم قسم خلق والذین اکبروا، کسان چې کوپر کړل، بعضهم اولیاء بعض، دې خود معنی مرته مخ کې کړی دی دوه درې دره، او د الله نه امید کو چې غمانی برتز ده شوی، که هغه نه زده شوی نو ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي. ال د کیمرته تفسیرونه حواله ویلې چې دا معنی دی، بعضهم بعض دین اولیاء او بعض دا دوستان د بعض دین مسلمانانو په خلاف باندې، متفقون علی خلافکم، ال د کیمرته عبارت ویل، او یا بعضهم بعض دین اولیاء او بعض، یو شانت کړي د کارونو په کوبر کې بعض نور سره. دا مشرکان کافران د چې هر ملک دی او د هر دنیا دی، خدا په کوپر کې دی یو بر سره یو شند کړي. الا تفعلوه، ځان دې په معنا باندې پوی کوي، الا تفعلوه کوونه کوي تاسو دغه کار، کوم کار؟ نو تفسیر جلالین وای الا تفعلوه تولی المسلمین وقطع الكفار، که تاسو مسلمانانو سره دوستانه ونه کړل او کافرانو نه بایکاټ ونه کړ، تکون فتنه په الارض، نو پیدا بشي فتنه په ځمکه کې، او فساد عریض و فساد کبیر، او لوی فساد به پیدا شي، لوی فساد به پیدا شي، دې سمانه ده فساد کبیر بقوه الكفر وضعف الاسلام. الا تفعلوه، که تاسو دغه کار ونه کړ، تول المسلمین وقطع الكفار، د کافرانو سره دوستانه او د کافرانو نه بایکاټ او د مسلمانانو سره دوستانه مونږ کړل، نو لوی فساد به راشي. غلوی فساد څه دی؟ بقوه الكفر وضعف الاسلام، نو مسلمانان به کمزوري شي، اسلام به کمزوري شي او کافر به قوي شي. نور دیر پارا تاسو سره وکي چې مسلمانان بر مسلمانان سره کومک کوي، کافر د ټول مسلمانانو په خلاف باندې یو دی، نو مسلمان دی کافر په خلاف باندې یو شی دی معنی ده. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو حدیث ذکر کړی دی، هغه ورته ویم هم دی آیت په تفسیر کې دی، وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دی دې کې دی آیات کې پیتنه ذکر شوی ده او فسادون کبیر ذکر شوی دی. نو یو فساد دا دی چې څوک د مسلمانانو سره دوستانه و نه کی او د کافرانو سره دوستانه و کیندا فساد دی. یو بل فساد نبی علیہ السلام ذکر کړی دی د دې آیات په تفسیر کې ابن کثیر هغه ذکر کړی دی، هغه حدیث دا دی اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل د چا په کورونه کې چې چالوونه دی اخوین دي او دا غي د رشتې د پاره سوکراشي رشتې غواړي، خودسه سوک دی چې ته په دین او په اخلاق باندې راضی، دیندار هم دی اخلاق هم خدي، نو تاسو اغله فن کې هو هغه خپل خور لور چې اغله په نکاح باندې ورکیا الا تفعلوا کدا کار مونږه کا تكون فتنه فی الارض، نو پس مکه کې وړې فتنه پیدا شي او فساد عریض او ډیر فسادونه پیدا شي. درې کارته نبی علیہ السلام دا خبر وکړه، درې کارته چې خور لور دی دا او څوک ته پوس دراشي د نکاح لپاره، نو چې تر چا ناراضي په اخلاق باندې او په دینداری ته راضي، نو هغه له ورکه په نکاح باندې او کورم نکله، نو دا الله پیغمبر درې ځله دا خبر وکړه چې پس مکه کې فتنه پیدا شي او ډیر فسادونه پیدا شي. هم د قصیده چې کله مسلمانان په دې کې سستی کړی دا، نو اکثر چیرې د مسلمانان په کورونو کې فساد او مشکلات راغلي دي، کورونو کې مشکلات راغلي دي، ولی دا الله په دین باندې کله عمل نه، نو به دغه مشکلات خامخا راځي. الله تعالی دې دغه مشکلات زموږ اساس ټول ختم کړي. په نکاح کې که خپل زوی له نکاحونه کوي تاسو خپل ورونو له کوي، هغه کې هم د دینداري لحاظ وکړي، که خپل خويندې لونه ور کوي نو هغه کې هم د دینداري لحاظ وکړي. مخکې تاسو ما په سورۃ النساء کې د دې په باره کې احادیث ویلو، ډیر شي احادیث مې ته ویلو دې په باره کې. نبی علیہ السلام د خایس لحاظ م کوي، کېدی شي دا خایس ختم شي، د مال لحاظ م کوي، کېدی شي غریب شي، نو سوال او بیا چیرې د کور نه بیا شړی کڅو پکې خایستر په مخ باندې دوه دانې راوختلې د زنانه زه، نو تا خو د خایس ته پاره اغیستې وه، هغه خایس خو لاړ ختم شو څو پسکې وجنې وې طلاقې وې څو پکې کور نه بیا شړی، د دې لحاظ م کوي، د دیندارۍ لحاظ وکړي. او دغه سی چاله خپل خور لور په نکاح باندې ورکینو د مالداري لحاظ م کوه، کېدې شي سباله غریب شي، نو تا خو د مالداري نیت کړو وس سرستاو د غریشته ختم شول، ځکه چې تا د مالداري نیت کړو غریب شو وس وس بس شل کی تا د نسب او د خاندان لحاظ کړو بلې مشکل براشي، نو دا سیمه کوي. بیا نبی عليه الصلاه والسلام وی چې هغه زنانه چې هغه وینځده او تکه توره ده د رنگ په اعتبار باندې، هغه خدا ده هغه زنانه چې د هغه خاص او مالم ډیر زیات دی، خلیکین هغه بيدینه دغه نه چیرې دغه وینځه چې هغه دغه تک تور رنگ دی هغه ته بهتره ده الله په نیت باندې. نو دی حدیث کې نبی علیہ السلام دغه ویل چې خپل خويندې لونم تاسو هغه چاته ور نکړلې چې په دینداري او په اخلاق دې تاسو راضی، نو پس مکه کې ولوی فساد پیدا شي. والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړلې وا جهاد او جهاد کړی دي په سبیل الله په لار د الله تعالی کې، والذین آو ونصروا او هغه کسان چې امداد کړی دي د مهاجرینو سره، او زی ور کړی دي مهاجرینو ته ونصروا امداد سره کړی دي، اولئک هم المؤمنون حقا نو دا کسان یقیني رښتونی مؤمنان دي. دې آیت کې الله دا خبر بیا راوګرځول دا د جهاد صورت دی. ګوره جهاد د جهاد په صورت کې الله تعالی د مؤمنانو مهاجرینو د انصارو ذکر کوي. جهاد د دینه بغیر چلیږي نه، جهاد د دینه بغیر نه چلیږي، چې یو به مهاجری خامخا په هغه باندې ظلم شوی دی، دا بله چې انصار نه شي نو څه چل به کوي، ده جهاد څنګه کوي بیا نه کېږي. د دې وجهنه د جهاد په صورت کې الله تعالی د هجرت او د نصرت ذکر دیر پاره کوي. او بیا الله تعالی ډیره عجیبه خبره کړې ده، الله وایي چې دغه کسان چې د مهاجرین دي او انصار دي زره دی ایمانون ته دستخط کوم چې دا رښتونی مؤمنان دي. الله د بلچا الله د منګزار په باره کې دا خبره نه کړې چې منګزاري، نو زه دا وایم چې دا یقیني مسلمانان دي. یو سړی دی عالم دی هغه ته الله تعالی دا نه دی ویلي، الله یو بل چاته دا نه دی ویلي، خو چې مهاجرین او انصار دي الله وایي دا یقیني مسلمانان دي. زر دی دستخط کوم، زر دی گواهی کوم چې دا صحیح مسلمانان دي. لهم مغفرت دیر پاره بخنه دا ورز کن کریم او رزق دی دا عزتمن. والذین آمنو دا پنځم قسم خلق الله تعالی ذکر کوي، هغه کسان چې ایمان راوړی دی من بعد ردین مراد څه شی دی؟ یو قول نم پسرین داری چې مراد درینه صلح حدیبیه ده، صلح حدیبیه پش په کم کال د هجرت باندې شوی و. نو چې ردین ورستو چا ایمان راوړی دی په ولای کې منکم نو غم ستاسو ملګری دی. دویم قول نم پسرین داری چې مراد درینه فتح مکه مراد ده، پاتم کال ہجرت باندې پتہ مکہ شیوا نو ولذین امنو من بعد اکسان چی مان راوڑ دے پتہ مکین اورستو پولای کمن کوم نو دغه مستاس عمل کرے دے دغه مستاس عمل کرے دے او یو دریم قول مفسرین ذکر کرے دے وای دا تر د قیامت پوری مراد درینا ټول مومنان مسلمانان تی مراد دی تو قیامت پوری کم خلق ایمان راوڑی اسلام راوڑ دے اغا اے مومنان او اغاستاس عمل کری دی اغاستاس عمل کری دی والذین آمنوا کسان چی ایمان راوڑ دے من بعد ورستو دینا ورستو دا صلح حدیبینا یا ورستو دا فتح مکینا او یا ورستو یعنی تر دا قیامت پوری چا چی ایمان راوڑ دے و هاجروا هجرت کړی دی و جاهدوا جهاد کړی دی معکم ستاسو مرګرتیا کی یعنی ستاسو مرګری شوی دی په ولایک منکم نو دغه کسان ستاسو د ډلې نه دی دغه چیرې ستاسو مرګری دی و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله دی جمله باندې بزن پوی کی کله چې مهاجرینو مدینه ته هجرت وک نو نبی علیہ السلام د مهاجرینو او د انصارو اخوت قائم ک و دا درې ستاورونه شول د پنځره دی شول د دوه دی شول نبی علیہ السلام اخوت قائم ک نو هغه دومره ورونه شول دومره یو صحابی دی انصار هغه دی کم مهاجر صحابی چې وسره اوسېده وستا واده نشته زما دوه زنانه دي ته به یو خوخه کا چې زی طلاق کم او ته ځان په نکاح باندې واخله دومره وروري قائم شوله نو اوس دا وهم او ګمان راته چې دیو د یو بل نه مړ کیږي نو یو بل نه میراث وړي کنه به وړي نو الله تعالی هغه وهم چې رد کوي په دې کې ورورولي او سره په خپل ځای باندې مهاجرین او انصار ورونه دي خو لیکن یو بل نه چې میراث وړي نو هغه په هجرت او په نصرت باندې نه وړي بلکې میراث چې یو بل نه وړي کیږي نو دا په نسب باندې وړل کیږي یو نسب ول خپلوان چې په هغه کې څوک مړ شي پلار مړ شو زوی پاتې شو زوی مړ شوی دی پلار یې پات شو نو دا به یو بل نه دغه وړي میراث وړي په نصرت او په هجرت باندې دی یو بل نه که مهاجر پات شو نو انصار به دا نه وچی دده په میراث کې زما برخه ده او که انصار مړ شو نو هغه مهاجر به نه وچی دده په میراث کې زما برخه ده نو دا حیات الله تعالی دې پر راولي و اولو الارحام او یو نسب ول خپلوان اولو الارحام یو نسب ول خپلوان بعضهم بعض دیونه اولا ببعض حقدار د میراث ته بعض دي یو نسب ول خپلوان چری دا یو بل د میراث حقدار دي په کتاب الله په حکم د الله تعالی کې تفسیر مدارک معنا کړی دا په کتاب الله په حکمه او قسمته او په لوح المحفوظ څلور معنی ذکر کړی دي اولا دا حقدار د میراث ته بعض دي په کتاب الله په حکم د الله تعالی کې یا پی کتاب اللہ پی قسمتی ہی دا اللہ تعالیٰ پا تقسیم کی درے معنی کری دا پی کتاب اللہ تعالیٰ پی اللوح المحفوظی یا پی کتاب اوی القرآن وی قرآن کی اللہ تعالیٰ دا حکم را لے گلے دیں پا اللوح محفوظ کیم دا پیسل دا دا اللہ حکم ہم دا گا دے دا اللہ تقسیم ہم دا گا دے چی میراث پا دا یو بلنا مہاجرین او انصار نوڑی بلکی دا دا نصف شے دے ان الله بكل شيء عليم يقين الله تعالى په هر چیز باندې پوي دي الله تعالی په هر څه باندې پويږي الله د احکامات ټول را لېږي په مصالح او د بندګانو باندې الله تعالی پوي دي نو الله تعالی د خپل علم مطابق احکامات را لېږي نو الله په دې مسله باندې پويږي چې انصار او مهاجرین به یو بل نه میراث نه وړي بلکې میراث چې وړل کېږي نو دا چې د یو نسب کم خپلوانی هغه به یو بل نه میراث وړي